met het NOS Journaal. De feestjes op Downing Street 10, waar premier Johnson nu al twee keer excuus voor heeft aangeboden, waren eerder regel dan een uitzondering, zeggen bronnen tegen de Daily Mail. De vrijdagmiddagborrels bleven ook in coronatijd doorgaan. Winetime Fridays stond in de ambtswoning vast ingepland van 4 tot 7. De premier was volgens de bronnen aanwezig bij een aantal feestjes en heeft zeker geweten dat ze tot het vaste ritueel behoorden. Op het moment van de feestjes waren er in Groot-Brittannië strenge maatregelen van kracht om verspreiding van het virus te voorkomen. Novak Djokovic is in afwachting van een proces over zijn uitzetting opnieuw vastgezet door de Australische Immigratiedienst. Aanstaande zondag, een dag voordat hij op de Australian Open zijn titel wil verdedigen, oordeelt de rechter of hij uitgezet mag worden. De ongevaccineerde Serviër had te horen gekregen dat een recente besmetting met corona hem vrijstelling gaf van het strenge Australische inreisverbod. Maar de immigratiedienst hield hem tegen. Een rechter oordeelde maandag dat de tennisser het land wel in mocht, maar immigratieminister Hawke ontzegde hem toen alsnog de toegang. De leider van de Amerikaanse militaire Oath Keepers ontkent schuldig te zijn aan een poging een opstand te ontketenen bij de bestorming van het Capitool vorig jaar. Stuart Rhodes verscheen gisteren voor het eerst voor een rechter nadat hij en 10 andere militieleden de zwaarste aanklachten voor de bestorming tot nu toe aan hun broek hadden gekregen. Als de rechter meegaat in de aanklacht kan hij 20 jaar cel krijgen. Martin Shkreli moet de miljoenen winsten inleveren die hij maakte door een cruciaal medicijn plotseling 55 keer duurder te maken. Amerikaanse rechter bepaalde dat hij ruim 50 miljoen euro aan de staat moet betalen. Bovendien mag hij nooit meer actief zijn in de farmaceutische industrie. Shkreli kocht in 2015 het medicijn Daraprim, dat onder meer wordt gebruikt door AIDS-patiënten. In één klap verhoogde hij de prijs van $13,50 naar $750. Het weer, het wordt een bewolkte dag. Alleen in het zuiden is er kans op wat zon. Het wordt 5 à 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck. De grootste opleider in schrijven. MoveMove.com. Maandelijks opzegbaar. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag. Met Maarten Vermeulen. Goedemorgen, we hebben ze allemaal alweer voor je doorgebladerd. De weekendkranten die deze ochtend overal in Nederland op de deurmatten ploffen. Dat doe ik deze ochtend samen met Anna Hertig, redacteur bij het Parool. En Roosmijn Brus zit hier ook aan tafel, redacteur bij de Nieuwsbv. En we gaan met jullie praten over de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. Als je thuis zit en mee wil praten, dat kan zoals altijd via de Radio 1-app. Ja, Anna en Roosmarijn, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, in koor, goed dat jullie er zijn. Laten we beginnen met voorpagina's. Is er een krant die iets heeft bedacht waarvan jullie denken, nou, dat is het bespreken waard? Ja, ik vond Parool leuk. Het was gisteravond natuurlijk persconferentie, dus ik ging er een beetje vanuit dat alle kranten dat als voorpagina zouden hebben. Maar ik was aangenaam verrast dat niet iedereen dat had gedaan. Onder meer het Parool dus niet. Die heeft een hele indrukwekkende, vind ik, reconstructie gemaakt van de gevaarlijke, vermeende gevaarlijke situatie laatst op de A2 met John van der Heuvel. Dus hij werd achtervolgd, dachten ze, door een verdachte auto en zo. En die man die heeft toen 4 dagen vastgezeten. Bleek achteraf waarschijnlijk allemaal toeval te zijn en niks aan de hand. Maar de misdaadjournalisten van Parool hebben dus deze man geïnterviewd en die hebben het helemaal gereconstrueerd. En dat vond ik geslaagd. Ja. En daar was een beeld bij of op de voorpagina? Ja, die voorpagina bestaat uit allerlei teasers naar stukken die dan verderop in de krant voorkomen. En dit was er eentje van. Ja. Nou, ik vond het in ieder geval een goede keuze om een keer niet die persconferentie op de voorpagina te hebben. Want die hebben we toch allemaal meegekregen. Ja, het was natuurlijk ook wel de eerste van het nieuwe kabinet. Dus helemaal onwaarschijnlijk was het ook niet geweest. Te zeggen. Maar wel leuk, vond ik het zo. Daar heel kort over gesproken, nu we hier toch zitten. Wat vond je ervan? Heb je gekeken, de persconferentie? Ja, ik vond dat Ernst Kuipers best wel prima deed. Ja. Ik denk dat hij super zenuwachtig moet zijn geweest. Dat weet ik niet zeker, maar dat zag je niet aan hem af. Nee. De persconferentie zelf, ja, dat is waarschijnlijk ook een kwestie van de autocue voorlezen. Maar daarna moest hij ook allemaal kritische vragen van journalisten beantwoorden. Complimenten van mij. Nou, dat is mooi. En jij? Ja, ik vond het goed. Ja? En ik vond het ook heel fijn dat ze nu die grafieken erbij hadden gehaald. Dat maakt het wel iets inzichtelijker misschien. Dus dat vond ik wel heel mooi. En ook gewoon de nieuwe vormgeving. Ja, dat vind ik wel leuk. Ik moest ook zeggen, het had wel iets fris. Ik dacht, het verhaal was eigenlijk hetzelfde. Maar het voelt toch een beetje als nieuw. Zeker. Ja. Roosemarijn, is er een voorpagina bij jou waarvan je denkt... Ja, de Telegraaf. Ook over niet persconferentie op de voorpagina gesproken. Want die hebben bierdrinkende mensen in Valkenburg op de foto. Dat vond ik wel een heel aantrekkelijk beeld. Want ik dacht, dat zou ik eigenlijk ook wel stiekem misschien toch wel willen. En daar gaat het natuurlijk ook over in de krant. En in verschillende kranten gaat het over dat de horeca natuurlijk nog steeds dicht blijft. Niet over getwijfeld om de auto te pakken of de trein en even naar Valkenburg te rijden? Valkenburg vind ik dan wel een klein beetje ver rijden. Maar het is natuurlijk wel aantrekkelijk. Vooral met dat zonnetje erbij. En dan zit je in Zuid-Limburg en dan denk je toch... dan ben je toch een beetje op vakantie. Ja, vakantie in eigen land. Begrijp je het, die actie van horecaondernemen? Ik begrijp het wel, maar ik weet niet of het verstandig is... Maar ik ben ook niet de persoon die daar de mening over hoeft te hebben. Jij was wel van plan bijna. Je zat al bijna in de trein richting Valkenburg. Ik denk dat we allemaal wel een beetje behoefte hebben aan een verzetje of de horeca of uit eten of waar je dan ook behoefte aan hebt. Dus het is al heel fijn dat vandaag bijvoorbeeld winkels open gaan of dat je weer kan sporten. Maar het blijft natuurlijk gewoon... naar voor ondernemers dat zij achterblijven in de horeca. Ja, maar zou jij gaan als het restaurant of het cafeetje bij jou om de hoek open gaat uit protest? Ga je er dan zitten? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, waarom niet? Omdat ik dat niet solidair vind eigenlijk. Met de rest? Met de rest, die dat niet gaan doen. Die bijvoorbeeld ook thuis moeten zitten, om welke reden dan ook. Ja, Anna, wat zou dat voor jou een afweging zijn? Nee, ik zou dat ook niet doen. Het zou heel verleidelijk zijn, maar ik zou daar principieel niet achter staan. Ik zou ook solidair willen zijn met de rest, met de andere ondernemers, maar ook gewoon met de zorg, het bekende verhaal. Ik vind het echt een verschrikkelijke situatie zo, maar ik denk nog wel dat het nodig is. Het is heel aantrekkelijk, maar je moet het eigenlijk nog niet doen. Toch nog even wachten, een paar dagen. Hoe pijnlijk dat ook is. Ja. Ja, nou, we gaan zo meteen uitgebreid doorpraten over de verhalen die jullie hebben meegenomen uit de ochtendkranten. Maar eerst luisteren we naar Danny Vera met Outer Love. Quick. de zaterdag. Ja, je luistert naar Dit is de Zaterdag. En Anna Herter en Rosemarij Brus zijn voor ons deze ochtend vroeg de weekendkranten ingedoken. En die hebben daar de meest spraakmakende artikelen uitgepikt. We beginnen met een verhaal, Rosemarij, dat jij meenam uit Trouw. Uit Trouw, ja. En dat gaat over deepfakes. Ja, het heet deepfakes worden steeds realistischer. Hoe weten we straks nog wat echt is? Nou, dat vond ik wel een spannende titel. Ja, ik wou net zeggen, dat is al gelukt. Ja, ja toch? Ja. Het gaat erover over deepfakes. Deepfakes zijn plaatjes, filmpjes of geluiden die met kunstmatige intelligentie en andere software gemanipuleerd zijn om net echt te lijken. Dat is een quote uit het artikel trouwens. Ik wou het zeggen, het kwam er heel vloeiend uit. Denk je, we zitten met een expert aan tafel. Ja. De Universiteit in Tilburg die heeft een onderzoek gedaan. En daar blijkt dat 95% van alle deepfakes pornografisch is. En dat het vaak ook zonder toestemming is welke afbeeldingen worden gebruikt. Dus dat betekent ook dat vaak vrouwen of meisjes daar slachtoffer van worden. Maar wacht even, want hoe gaat dat? Want dan zeg je 95% is pornografisch. Dat zal iets met naakt te maken hebben. Ja. Of weet ik veel, dat mensen seks hebben. Uh-huh. Daar kijk je dan naar. Ja. En dat is dan een deepfake, dus dat is dan niet echt. Nee, dat is niet echt. Dus maar wordt dan een echt, bijvoorbeeld kan mijn hoofd er dan worden opgezet? Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Oh, ja? Dus je kunt dan kijken naar video's waar, nou in dit geval, iemand die je misschien kent of een bekende beroemdheid. Precies. Ja, oh ja. Maar dat is precies hetzelfde als wat ze met de correspondenten een aantal weken geleden hebben gedaan. Dat Rutte een persconferentie. Die toespraak hield over klimaat. Maar ook over filmpjes van een dansende Hugo de Jonge. Of wat heb je nog meer? Grapperhaus, die doet alsof hij het WK Dart wint, geloof ik. Dat soort dingen, dat zijn allemaal filmpjes. Die zijn dus niet echt. En daar kan je dus het gezicht van iemand anders gebruiken en doen alsof het echt is. Maar dat weten we toch? Want ja, jij refereerde even, ik geloof mij zo Hugo de Jonge en Rutte, die dan samen met Van Dissel een kerstliedje zingen. Ja, ik heb hem ook gezien. Ja. Ja. Was goed gelukt. Maar iedereen snapt, die hebben daar niet echt in een kerstmanpakje staan dansen. Dat weten we wel. Maar ik ben natuurlijk een bijzonder onbekend persoon. En als mijn gezicht opeens wordt gebruikt, bijvoorbeeld in een pornografische film, dan zullen mensen die dat kijken niet altijd weten dat het niet echt is. Weet je, je weet wanneer het niet echt is als je de persoon ziet die je kent en die zegt iets wat niet in lijn is met wat die persoon normaal zou zeggen. Ja, snap je? Dus dan ligt het voor de hand dat het niet echt is. Ja, exact. Dus, en wat je ook hebt is dat bijvoorbeeld als iemand overleden is en daarvan bestaat nog een Instagram-pagina of wat je dan ook nodig hebt om een deepfake goed te maken, dan kan daar dus ook een deepfake van worden gemaakt met een video of bijvoorbeeld met de stem. Dat kan ook allemaal worden gebruikt. Dus dat heeft dan weer iets moois ook. Want daar kan je dus ook een mooie video voor nabestaanden van maken. Als ze dat zouden willen. Maar dat heeft dus ook weer de kant dat beeld kan ook worden gebruikt voor andere doeleinden waar nabestaanden niet heel tevreden mee zouden zijn. Nee. Om het maar heel zacht te zeggen. Ja. Er staat in het verhaal, las ik, over 6 jaar is de schatting dat 90% van alles wat je digitaal aantreft is dan gemanipuleerd. Ja. Of dat meteen deepfake is. Ja. Dat is echt heel veel. Dat was precies mijn vraag. Maar precies. Ik schrok daar eigenlijk ook van. Ja, het is een heel hoog percentage. Ja. Maar dan ga je er ook vanuit dat dan is wat wij allemaal met z'n allen plaatsen, gewoon wat je nu op social media ziet, dat is dan die andere 10%. Bijvoorbeeld. Misschien ben ik wel iemand die heel graag deepfakes plaatst, maar nee. Ja, misschien wordt het wel heel toegankelijk. Ik kan me voorstellen dat je ook op een gegeven moment apps krijgt of zo. Een techniek waarbij je het zelf op een hele laagdrempelige manier kan doen. Dat bestaat sowieso al. Ja. En wat je wel hebt, is dat de techniek die wordt steeds meer ontwikkeld. En bijvoorbeeld in de filmwereld wordt dat gebruikt. Je hebt ooit zo'n film gehad met Robert De Niro, die opeens weet ik hoeveel jaren jonger is. En die technieken worden steeds beter. Dus toen had je wel een aantal keer dat je dacht van, nou, oké, dit klopt volgens mij niet helemaal. Maar nu zeggen ze dat die techniek zo ontwikkeld wordt dat je het gewoon bijna niet meer ziet. En we praten daar hier nu ook, dat zit ook wel een beetje in dat verhaal, wel een beetje in een probleemmanier. Hè? Praten we daarover. Dit is iets blijkbaar waar we iets mee moeten. Nou ja, het punt is gewoon dat je moet nadenken over hoe het gereguleerd moet worden. Dus als jij schadelijke deepfakes hebt en die verspreidt, dan is dat, of dus vooral de verspreiding daarvan, dat is al vaak strafbaar. Maar er wordt ook in het artikel gezegd dat het niet zo is dat het strafbaar is als je het bezit of als je het maakt. En dat daar ook regelgeving voor zou moeten komen, zodat je dus al vanaf het begin af aan dat er sancties kunnen zijn voor als je daar mee bezig bent. Het lijkt me ook wel echt onmogelijk om te handhaven als straks 90% van alles wat verschijnt dan strafbaar zou zijn. Ja. Om dat überhaupt dan op te sporen, om te ontdekken wie daarachter zit, om die mensen te gaan vervolgen of zo. Dat is toch eigenlijk een onmogelijke... Ik ben ook heel benieuwd hoe ze dat dan zouden willen doen. Maar ik denk wel dat het goed is om er met elkaar over na te denken over hoe je de nadelen hiervan, hoe je die kan inperken in ieder geval. Want er zitten ook voordelen aan deepfake. Ja, en want wat is dan bijvoorbeeld een toepassing waarvan jij zegt, nou, handig, goed dat het bestaat. Nou, wat er in het artikel werd gezegd, wat ik wel heel mooi vond, is dat bijvoorbeeld iemand die ALS heeft, dan door deepfake nog met de eigen stem kan blijven praten. Ja. Hoe die techniek dan zou werken, dat weet ik niet. Maar dat lijkt me wel iets heel moois. En dat lijkt me ook een fijne toepassing. En ook voor mensen die graag thuis winkelen, bijvoorbeeld online. Dat je je eigen deepfake profiel als het ware aan zou kunnen maken en daarin kleding zou kunnen passen. Oh ja, dus dan kun je jezelf klikken in bepaalde outfits klikken en dan kijken hoe staat het? Ja, precies. Ja. Oh ja, dat is dan, dat begrijp ik. Ja. Ja, ik heb een beetje zoiets van, dat zijn handige dingetjes. Niet om het te bagatelliseren. Zeker bij zieke mensen is dat waarschijnlijk echt life-changing. Maar ik weet niet of het voor mij opweegt tegen de gevaren. Ook bijvoorbeeld in de politiek. Stel, er zijn verkiezingen en er verschijnt een filmpje waarin een bepaalde politicus dingen zegt die hij helemaal niet echt heeft gezegd. En dat de uitslag beïnvloedt of zo, weet je wel. Gewoon dat soort dingen ga je natuurlijk ook krijgen. En dat vind ik wel echt zo schadelijk dat ik het dan wel oké vind om gewoon naar een fysieke winkel te gaan om het eruit te passen. Ja, dat is natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is ook maar een heel klein voorbeeld. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik echt er sta te springen of zo. Of de dag die komt dat ik eindelijk mijn deepfake profiel heb en dan online kan winkelen daarmee. Nee, maar het gaat me er wel omdat het is wel een interessante techniek. En het is heel snel zo dat we bij nieuwe technieken gaan denken van, goh, misschien moeten we dit maar niet doen, want wat als? En ik ben daar eigenlijk tegen. Ik vind dat het ook mooi is als je juist gaat bekijken wat de voordelen ervan zijn, voordat je het gelijk gaat afserveren als iets waar we niet in zouden moeten investeren, zeg maar. Maar hoe realistisch is het dat dat je dit met regels kan tegenhouden? Dit is toch, je kunt wel zeggen, het is verboden, maar die software is blijkbaar overal te vinden. Dus dat blijft toch. Ja. Is het, nou ja, ik zit er ook een beetje te zoeken van, je moet bijna alles gaan wantrouwen. Nou ja, wat je online zou gaat kunnen tegenkomen. Dat als ze met kunstmatige intelligentie zoiets kunnen maken, waarom is er dan zouden ze vast ook een software kunnen maken waarin je kan detecteren dat iets wel of niet echt is. Want dat bestaat ook al. Alleen het punt is dat, wat ze ook zeggen in het stuk, is dat stel je hebt een video die compleet echt is, maar je voegt er kleine elementen aan toe die nep zijn door middel van deepfake, dan kan een software systeem niet altijd meer zien of het waar is of niet. Ja, precies. Dus dan is die video echt, maar je doet dan net alsof het deepfake is, waardoor de betrouwbaarheid van die video weer in twijfel wordt getrokken. Het is zelfs zo dat je dus elementen erin toevoegt die deepfake zijn. Oh ja, dus, dit is wel. Dit gaat ver, hè? Ja, dit gaat diep. Ja, ja, precies. Dus, nou ja, goed, dat zijn natuurlijk zaken dan. Dat kan je ook heel goed misbruiken, dat is natuurlijk zo. Ja, maar nog heel even, want het gaat over online, digitaal denk ik vooral. Hè? Want dat is dus. Wij zijn toch ook wel een beetje de generatie die al lang hebben geleerd dat alles wat je online ziet, dat je dat even met een korreltje zout moet nemen. Nou, ik denk dat je genoeg. Ook een artikel dat we straks ook nog gaan bespreken, waarin mensen misschien beïnvloed zijn door wat ze lezen op Facebook, dat al genoeg zegt over dat je. Dat er genoeg mensen zijn die wel. Die daar toch makkelijk in klopt. En ik denk ook zeker. Dat gewoon de traditionele media, kranten, radio, voor hen wordt dit ook een probleem. Want die zoeken ook de hele tijd bij het nieuws bronnen. En die proberen ook koek te maken van de wereld. En als het dan steeds moeilijker wordt om dingen te bestempelen als echt of nep, wordt het ook voor andere journalisten, of gewoon voor journalisten, lastiger. Ja. Maar je zou kunnen zeggen, dat is toch het werk van een journalist. Jij werkt bij een krant. Ja. Jij checkt toch en of de bron die je gebruikt, of die echt is. Nu kan ik dat nog redelijk goed doen. Maar dat wordt gewoon steeds moeilijker. En dan moet je steeds ingewikkeldere vaardigheden voor hebben om dat in de toekomst ook nog te kunnen doen, Wat je ook hebt, is bijvoorbeeld, stel, we nemen iemand en die zetten we neer als bezorgde burger. En dan heb je bijvoorbeeld, je kan ook gewoon een nep persoon maken of tenminste kunstmatige intelligentie, die kunnen zeg maar elementen van een gezicht van iemand pakken, dat samenvoegen en een niet bestaand persoon maken. En dan zou je dat nog weer kunnen gebruiken om deepfake te maken. En dan heb je dus een deepfake gemaakt van een persoon die niet bestaat. En die zegt dan dingen. En dan kan je dus niet meer aan die persoon gaan vragen, goh, wat heb je nou eigenlijk gezegd en klopt dat eigenlijk wel? Dus dan kan een niet bestaand persoon dingen verspreiden die niet echt zijn. Waar je ook nooit meer iets tegen zou kunnen doen. Precies. Ja, maar dan ben je, jullie zijn dan toch de journalisten op wie wij gaan vertrouwen. Dat als ik naar het Parool lees, als ik naar de Nieuwsbv luister, dat ik dan weet, hey, maar hier zitten mensen die hebben dit door. Alleen, ik denk dus dat daar dan echt in geïnvesteerd moet worden. Zeg maar, nogmaals, ik ben best wel een digibeet, vind ik altijd. Ik denk dat ik best hierin zou kunnen tuimelen. En ik doe alles wat ik kan om inderdaad nep van echt te onderscheiden. En tot nu toe gaat dat denk ik prima. Maar als er straks allemaal video's zijn die ik niet meer van nep kan onderscheiden, kan ik me voorstellen dat ik wel wat extra lesjes nodig heb voordat ik mijn werk nog steeds zo zorgvuldig en goed kan uitoefenen. Ja, dus meteen een soort verkapte oproep als je aan opleidingen journalistiek of waar dan nieuwe journalisten worden getraind. Ja, ik vind echt dat hier journalisten hier goed in getraind moeten worden. Ja, nou, in ieder geval zitten we hier echt allemaal aan tafel. Dus dit is de zaterdag. Geen deepfake, kan ik u beloven. We gaan naar een volgend verhaal uit het Parool. Anna, volgens mij ook een verhaal waar jij zelf aan gewerkt hebt. Ja, klopt. En dat gaat, de titel daarvan is: wat beweegt de koffiedrinkers? Ja. Waar zijn we dan? Dit gaat over de demonstraties op het Museumplein. Precies, daar drinken de mensen koffie. Precies, zogenaamd. Ja, er wordt natuurlijk al, precies een jaar wordt er elke zondag in ieder geval gedemonstreerd op het Museumplein. En die demonstraties zijn vaak verboden. Dus die actievoerders zeggen dan, oh, we zijn helemaal niet aan het demonstreren. We zijn hier toevallig allemaal tegelijkertijd vandaag naartoe gekomen om een kopje koffie te drinken. Daar komt de koffiedrinkterm vandaan. Ik heb dat verhaal samengemaakt met mijn collega Bas Soetenhorst. Omdat het precies een jaar geleden is. Dus we dachten een goede aanleiding om daar eens over uit te pakken. En we waren vooral benieuwd naar wat nou die voorhoede is van die hele beweging. Want wat volgens mij inmiddels wel bekend is, is dat die groep die gaat demonstreren heel divers is. En er zitten echt diehard complottheoristen bij. Maar er zitten ook gematigde horeca-ondernemers bij, waar we het net over hadden, die gewoon het zat zijn dat een kroeg dicht moet en verder niet ontkennen dat het coronavirus echt is. Weet je wel? Dus het is een hele gemêleerde groep. Maar je hebt dus een deel die echt de kar trekt en hier 24/7 mee bezig is. En daar waren we geïnteresseerd in. En we wilden vooral kijken, kunnen we een keer, in plaats van dat we over deze mensen schrijven met een soort helikopterview, gewoon deze mensen opbellen en op die manier een soort van binnenuit er koek van proberen te maken. Ja. En lukte dat? Staan die mensen, als jij zegt, joh, ik ben journalist, dat is ook wel een groep die zich een beetje afschermt van de mainstream media. Klopt, ja. Dus dat was inderdaad een uitdaging. Het viel me ook wel mee. Niet iedereen wilde meewerken, hoor. Maar eigenlijk de meeste uiteindelijk wel. En wat ik vooral merkte de eerste keer dat je dan contact met ze legt, zijn ze inderdaad heel wantrouwend en een beetje defensief en boos. En wat denk je wel niet? En alsof we jullie vertrouwen. Weet je wel, heel erg zo. Dus dan denk je, nou, dit wordt niks, laat maar. Want wat is je vraag dan? Van je belt en je zegt, joh, we willen weten wie je bent? Ja, een beetje wel. Gewoon proberen uit te leggen. Gewoon precies wat ik net tegen jullie zei. Het is een jaar geleden. We zijn geïnteresseerd in wie de kar trekt. We zien jou, want zo hebben we deze mensen een beetje geselecteerd. Want ik moet wel zeggen, ons eerste idee was om bijvoorbeeld de 10 kopstukken of zo eruit te halen. Maar bleek al best wel snel dat dat onmogelijk is, omdat het zo'n los zand is. En deze beweging zo slecht georganiseerd is en uit zoveel verschillende groepjes bestaat, dat dat niet te doen is. Dus toen dachten we, nou, dan willen we in ieder geval de mensen daaruit plukken die we de hele tijd zien terugkomen. Dus we zijn in Telegram-groepen gaan kijken en op Facebook en op beelden van demonstraties en in de media, weet ik veel waar allemaal. En sommige namen zie je gewoon de hele tijd terugkomen en die hebben een bepaalde achterban, dus die hebben veel volgers. Die doen ook veel naast demonstreren, zoals vloggen en andere acties. Dus we hebben er daar een paar van uitgeplukt. Maar nou, het zijn er uiteindelijk 8 geworden. En er zijn ook 100 andere die we hadden kunnen kiezen. Ja. Wat jij al zei, het is een hele diverse groep. Maar ja. Is er ergens een soort rode lijn te ontvaren? Is er iets wat die mensen dan bindt? Ja, nou, dat was dus wel wat we inderdaad wilden onderzoeken. En dat was er ook wel. Eigenlijk heel veel verschillende punten die op zich ook wel al bekend zijn misschien. Maar nou ja, we hadden het net over dat wantrouwen in de media. En dat is wel iets wat steeds naar voren kwam. Maar ook wel interessant dat ze dan uiteindelijk dus toch ook wel met ons wilden praten. En wat me ook erg opviel is dat ze daar ook wel een beetje inconsistent in zijn. Want aan de ene kant zeggen ze, je kan niks vertrouwen wat in kranten staat. En je moet het allemaal niet lezen. En het is allemaal onzin. Aan de andere kant, ik heb echt weinig mensen ontmoet die zo bovenop het nieuws zit als deze groep. Ook als je in die Telegram groepen gaat kijken, elke scheet die over corona wordt geschreven in de traditionele media wordt daar besproken. Niet echt op een... Dat is dan eigenlijk best wel maf, manier. Want je zou niet verwachten dat ze dan... Tenminste, ik zou niet verwachten dat zij dan zoveel traditionele media consumeren. Ja, ze zitten er echt bovenop. Maar ja, ik heb ook het idee dat ze het niet echt lezen. Ieder geval niet op een open manier. Dus ze vinden er vooral iets van. Precies, ja. Dus het een screenshot van de kop dan. En dan, ze zijn weer bezig hoor, weet je wel zo. Maar dat viel me toch wel op. En soms, bijvoorbeeld laatst, was er zo'n rapporteur van de Verenigde Naties die kritiek had geuit op het politiegeweld in Nederland. En nou, dat wordt dan weer groots uitgemeten door deze groep. Is dat dan positief voor hen? Ja, want zij vinden dat het politiegeweld volledig buiten proporties is. En dat ze worden aangevallen en dat ze daar alleen maar staan en niks doen. En dan alleen maar koffie drinken. Precies. Dus dat vind ik interessant. Als er iets in de krant staat wat in hun voordeel werkt, dan wordt dat meteen. En heb je nou, want wat je daar gezien hebt, heb je dan de indruk, dit is een beweging die aan invloed wint? Of blijft dit diezelfde selecte groep van koffiedrinkers, maar dus dat hele gemêleerde gezelschap, het zijn eigenlijk altijd dezelfde mensen? Ja, nou, je ziet in ieder geval die beweging wel veranderen. Je ziet dat grote spelers weer een beetje naar de achtergrond verdwijnen en dat er dan weer andere mensen opkomen. Dat hoeft niet per se te betekenen dat de beweging groter wordt. Maar zo iemand als Willem Engel of zo, nou, die kennen we allemaal. En die was in het begin echt de man van het anti-corona beleid. En nu is hij een beetje naar de achtergrond verdwenen. En dat komt ook omdat hij dat landgoed in Spanje had gekocht en er allemaal kritiek op hem is. Maar je ziet in die beweging dat ze ook onderling elkaar erg wantrouwen en ook complottheorieën naar elkaar hebben en ruzie met elkaar hebben. Dus daardoor zie je ook dat het de hele tijd een beetje verandert wie er als geloofwaardig wordt beschouwd en wie niet. Oh ja, je kunt er zomaar uitliggen in die groep. Dat gebeurt. Ja. En bijvoorbeeld wat wij ook interessant vonden, vorige week stond die Max van der Bee voor de deur bij Sigrid Kaag met een brandende fakkel. Dat was best wel een extreme actie, vinden de meeste mensen. En wij waren benieuwd, Staat deze groep daar nou helemaal achter? Of is dit een eenzame gek die dat in zijn eentje heeft gedaan? En moet je dat niet generaliseren? Dus wij hebben aan al deze mensen gevraagd, wat vonden jullie daarvan? En eigenlijk niemand heeft het heel hard gezegd van dit kan echt niet en we staan hier totaal niet achter. Ze zeggen wel vaak dat het een onhandige actie is en dat het om tactische redenen niet goed is, omdat je hier niks mee bereikt en die jongen nu vastzit en daardoor niet nu meer kan meedemonstreren en zo. Maar niet omdat ze het per se zo dramatisch vinden dat mevrouw Kaag is geïntimideerd. Nee. Dus je ziet wel, ik wil overigens wel zeggen, we hebben ons nu echt heel erg gefocust op die extreme voorhoede en die fulltime demonstranten die we er echt even uitgepikt. Dat is natuurlijk niet een dwarsdoorsnede van het volledige coronaverzet. Nee. En heb je nou de indruk dat die groep die waar jullie nu even ingedoken zijn, dat die normaal gesproken eerlijk of recht wordt gedaan in media uitingen? Heb je het idee van wat ik wist van deze groep door andere nieuwsmedia, dat klopt wel ongeveer met wat ik ben tegengekomen? Ja, dat op zich wel. Dat natuurlijk de kritiek die media veel krijgt van die groep onder meer, dat het niet representatief is. Dat ze worden weggezet als gekkies of niet serieus precies worden genomen. Maar jij hebt niet de indruk, maar wij hebben iets heel anders gezien of gevonden dan ik tot nu toe heb gelezen of gehoord. En ik vind ook eerlijk gezegd, maar ja, misschien ben ik ook biased, dat deze mensen niet per se als gekkies worden neergezet. Maar je moet natuurlijk wel als journalist ook kritisch zijn en je kan niet hun theorieën die volledig zijn, vaak gebaseerd op dingen die gewoon feitelijk niet kloppen, zomaar ventileren in de krant zonder daar disclaimers bij te zetten en zonder daar kritisch op te zijn. Dus ik vind het heel goed dat media dat doen. En ja, ik kan me voorstellen dat deze mensen daar dan zich beledigd door voelen. Ja. Maar ik vind niet dat de media daar fout in zitten. Ik denk dat wij niet een heel ander beeld nu van ze hebben geschetst. Nee. Maar het is dus wel zo dat we ons even op dit extreme groepje hebben gefocust. En dat is niet representatief voor iedereen die daar morgen weer gaat staan. Nee, het is echt wel de voorhoede. Rozemarijn, als jij dit hoort, zou jij jezelf ook niet gewoon eens een kopje koffie moeten drinken met die mensen op het plein? Als journalist? In de zin van, laat ik eens kennis maken met wat voor soort mensen staat er eigenlijk? Nou, ik ben wel benieuwd. Dat sowieso. Dat is ook gewoon, ik ben nieuwsgierig, dus ik ben wel benieuwd wie er zitten. Alleen, ik moet zeggen dat ik ben in de afgelopen weken af en toe ook voor Radio 1 op pad geweest. En met de microfoon op straat. En dan heb je toch dat ik me niet super veilig meer voel. En ik denk dat dat ook komt door juist de mensen die je zo wantrouwen. Dat ik niet bij iedereen dacht van, oh, ik ga eens even vragen wat deze persoon allemaal te vertellen heeft. Oh ja. Dus dan zou ik het liever in mijn eigen, als eigen persoon doen, dat ik daar naartoe ga, zeg maar. Dat zou natuurlijk nog kunnen, dat je de microfoon thuis laat en daar gewoon eens tussen gaat staan. Exact. Ja. Nou, nog geen plannen. Nee. Anders heb ik nog wel wat nummertjes voor je. Jij hebt wat nummertjes voor je. Nou, mooi verhaal, Anna. Samen met je collega, hoe heet hij ook weer? Bas Soetenhorst. Ja, in het Parool vanochtend te lezen. We gaan naar een volgend verhaal. En dat gaat over ons pensioen. Dat gaat over ons pensioen, ja. Rozemarijn, het is nog ver weg, denk ik. Voor mij is het nog wel ver weg, ja. Ik ben, wat is het, 27. Oké, nou, dus dan heb je nog even om je daarop voor te bereiden. Maar dat is dus blijkbaar ook nodig, want in de Telegraaf staat best wel een verontrustend verhaal over mensen die met pensioen zijn en het eigenlijk niet meer rondkrijgen. Ja. Op de tweede en derde pagina al gelijk. Dus vandaar ook dat ik sloeg het open en ik dacht gelijk, oké, hier wil ik aandacht aan besteden. Want we hebben bij de Nieuwsbv hier ook een tijdje terug aandacht aan besteed. En toevallig was degene die ook in de Telegraaf zat, die was ook bij ons te gast. Trix van der Biezen. Zij is 77. En zij moet rondkomen van €350 per maand. Wat dus ongeveer neerkomt op een tientje per dag. En dat komt onder andere, dus zij is getrouwd geweest en dan bouw je natuurlijk geen pensioen op, want dan mocht ze niet meer werken. Nou, nu leeft ze van een deels het pensioen van haar overleden partner. Of ex-partner. Nou goed, in ieder geval, dat komt er dus op neer dat zij ook niet op een andere manier meer geld had kunnen verdienen, waardoor ze nu een beter bestaan zou hebben gehad, financieel gezien. En dat vind ik wel schrijnend, want ik denk altijd na over mensen van pensioenleeftijd dat ze er wel goed bij zitten. Mensen hebben in een betere tijd een huis kunnen kopen, bijvoorbeeld. Maar dat is gewoon niet zo. En daar moet ook aandacht voor komen, dus vandaar. Ja, en nou is, wat ik al zei, je pensioenleeftijd voor jou nog ver weg. Heb jij eigenlijk een idee van wat jij gaat krijgen als je met pensioen gaat? Nee, geen flauw idee. Ik grap heel vaak dat ik nul pensioen opbouw, want volgens mij, ja, wordt dat echt maar een heel schamel. Ja, en Anna, heb jij daar een idee van? Ja, nou, ik ben tot voor kort ZZP'er geweest altijd. En ik heb totaal niks weggezet of hier rekening mee gehouden. Dus ik denk oprecht dat ik op dit moment nog helemaal geen pensioen heb opgebouwd. Dus dat is vrij dramatisch. Ja, dat lijkt, want dan kunnen we misschien over 50 jaar duik jij ook om in een verhaal als dit. Ja, dan kom ik weer even langs om daarover te vertellen. Ja. Maar het is natuurlijk wel iets wat we al heel lang horen. Vrijwel bij elke kabinetsformatie, bij elke begrotingsbesprekingen zijn er altijd ouderen die zeggen, jongens, denk om de pensioenen. En dan hebben we natuurlijk heel lang dat indexeren wat niet lukte vanwege beleggingen die tegenvielen. Wordt het niet eens tijd dat ze dit dan aanpakken? Blijkbaar is het een probleem wat maar blijft bestaan. Vinden we het niet belangrijk genoeg? Is er een goede manier om het aan te pakken? Ja. Laten we even het pensioenprobleem oplossen aan tafel vanochtend. Dat zou prettig zijn. Nou ja, wat wel zo is dat het kabinet die wil dus de AOW loskoppelen van het minimumloon. Dus dan stijgt het niet meer mee. En nu heeft 50PLUS gezegd dat is asociaal, dat niet kan. Want dan maak je de kloof alleen nog maar groter. Als alles in de maatschappij duurder wordt en die AOW stijgt niet, ja, dat kan natuurlijk niet. Want dan heb je straks nog minder per dag om van te leven. Ja. Ja. Ik vind het ook best wel een eng idee dat het dus nu al een probleem is met mensen die nu met pensioen gaan. Ja. En ik kan me voorstellen dat dan dus alleen maar echt nog veel en veel erger gaat worden. Omdat ik net zei dat er nu zoveel ZZP'ers zijn die daar misschien geen rekening mee houden. De vergrijzing. Maar het is ook nu al echt een groot probleem. Ja. Want uit onderzoek is ook gebleken dat 1/3 van de gepensioneerden dus moeite heeft met rondkomen. Dus 1/3 van de gepensioneerden, dat is echt een heleboel. Ja, en die zijn dan, want die, ja, die vallen, waar halen die dan hun geld vandaan? Nou ja, dan heb je dus de AOW of je hebt zo'n klein aanvullend pensioen bijvoorbeeld. Ja, en die zullen dan van kinderen of familie geld moeten lenen of gebruiken? Ja, dat denk ik dan. Ja, nou in ieder geval in de Telegraaf dus een groot verhaal. Die zullen ook wel gedacht hebben, belangrijk om dit een keer op de kaart te zetten. Ja. We gaan straks doorpraten, namelijk over PFAS. Dat is een stofje dat zit overal in, blijkt. En de vraag, hoe komen we daarvan af? En de vraag of we afsteven op een downvrije samenleving. En over ruimtepuin gaan we het nog hebben. Nou, kortom, allerlei redenen om hier nog even te blijven hangen. Maar eerst luisteren we naar Forever Yours van Nona. Why you so uptight, darling? You keep killing my vibe. Used to wrap me around your finger, now you're so uninspired. Why you want me to stay in when we can't go outside? Oh, you keep seeing clouds, but I got sun on my mind. Oh, surely you see I'm scared, 'cause I can't stop thinking, should I reconsider? De zaterdag. Ja, samen met Anna Herter en Rosemarijn Brus bespreek ik de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. En we gaan door met een verhaal over PFAS. En we hadden net al even een gesprekje, is dat nou meervoud of is het nou enkelvoud? Maar we denken hier aan tafel allemaal dat het meervoud is. Dus dat het een verzamelnaam is van stoffen. Ja, ja, exact. Dus PFAS. En de NRC had daar een verhaal over, Rosemarijn. Ja. De titel is Stoppen met PFAS, hoe kom je af van een stof waar alles van afglijdt? En toen dacht ik, alles van afglijdt, wat bedoelen ze daar dan eigenlijk mee? En toen dacht ik, oké, hebben jullie een regenjas? Ja. Hebben jullie vanochtend je tanden gepoetst? Ja. Ook nog. Daar zit dus allemaal PFAS in. Dat staat in het artikel. Oh, ja. Maar PFAS, ik moest meteen denken aan de anti-aanbaklaag in mijn koekenpan. Ja, dat is ook zo. Toch? Daarvan ken ik het. Maar het zit ook in mijn tampasta, zeg jij? Ja, dat staat in het stuk. Er staat regenjassen, pannen, lippenstift, fotopapier, tampasta, flosdraad, gitaarsnaren, onderdelen van de smartphone en brandblusschuim. En nog veel meer, maar dit zijn dingen die ik even heb opgeschreven. Oh, ja. Dus... Oké, okay, dus ik heb het eigenlijk in mijn mond gestopt. Dat vind ik eigenlijk nog de meest schokkende ontdekking. Maar wat ik dus het meest schokkende nog vind, is dat het ook in je bloed zit. Dat staat in het stuk. En toen dacht ik, hè, hoe kan dit? Nou, ze hebben gezegd, sinds de jaren 50 is er massaal geproduceerd met PFAS. Omdat PFAS een fijne stof is. Omdat het dus water- en vuilafstotend werkt. Ik heb het opgeschreven, wacht even hoor. En dat het dus ook non-reactief is en dat de moleculen zijn stabiel. Dus dat betekent ook dat je er goed mee kan werken. En op die manier hebben we dus massaal ermee geproduceerd. En is het dus massaal in onze levens terechtgekomen. Maar PFAS is niet afbreekbaar. Dus PFAS blijft altijd bestaan. En dat hebben we ook gehoord in die verhalen over die fabriek in Antwerpen, 3M. Dat komt dan in het Scheldewater. Maar dat komt dus ook bijvoorbeeld in de vis. En de vis wordt gegeten door een ander dier of bijvoorbeeld door de mens. En dan, weet je wel, PFAS blijft overal en dat verspreidt zich ook heel makkelijk. Maar en het blijft dus. Het gaat niet weg. Dat is geloof ik ook een beetje het nare van dit spul. Ja, het is niet afbreekbaar. Maar hoe erg is dat? Want bijvoorbeeld, je zegt het zit overal in, maar bijvoorbeeld zuurstof, dat is ook overal. Dat zit ook in je bloed. Maar dat is niet zo'n probleem. Nou ja, als je in hoge mate aan PFAS wordt blootgesteld, dan kan het kankerverwekkend zijn. Maar het heeft ook invloed op je immuunsysteem, bijvoorbeeld. Dat zijn geen goede berichten over PFAS. En blijkbaar komen we er moeilijk van af. Want ik heb wel eens begrepen dat ik dat ik dus niet meer een pan moet kopen met een anti-aanbaklaag. Of in ieder geval, daar zit inmiddels geen PFAS meer in. He, ik heb wel eens van die stickers met PFAS-free en zo. Ja. Dat is allemaal heel aan, denk ik, nou, die moet ik hebben. Ja. Maar dat is niet genoeg om daarvan te vrijwaren, blijkbaar. Het zit nog in heel veel andere producten. Ja, exact. En ik zeg nu net natuurlijk wel heel leuk van, het zit in je regio's en in je tandpasta en zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat ze al lang bezig zijn met kijken of ze PFAS uit allerlei producten kunnen halen. En er wordt ook in het artikel gezegd dat ze bij veel bedrijven niet eens meer weten waar die PFAS eigenlijk voor dient. Bijvoorbeeld bij cosmetica, het zit ook in mascara. Dan hebben ze altijd gedacht, PFAS wordt gebruikt om waterproof mascara te maken. Maar halen ze PFAS eruit, dan is de mascara nog steeds waterproof. Dus dat betekent dat die PFAS dan in die zin niet een toevoeging heeft. Of niet in ieder geval de toevoeging die ze dachten dat het zou hebben. Nee, het lijkt een beetje alsof het ooit geïntroduceerd is als een soort het wondermiddel. Wat we overal voor kunnen gebruiken. Ja, dus dan stopt het maar overal in. Ja, maar dat is natuurlijk met plastic bijvoorbeeld ook zo. Het zijn gewoon dingen waaruit blijkt dat het een fijn materiaal is bijvoorbeeld. Of makkelijk te produceren of misschien goedkoop, wat dan ook. En dan gaan we daar massaal mee bezig en dan komen we er later achter. Hey, dat is eigenlijk niet een goed idee. Nee. En wat jij net zei, want het zit al overal. Het zit in ons lijf, in ons milieu. Het zijn ook nog eens stoffen die niet afbreken. Ja. Daar word ik ook meteen wel een beetje moedeloos van. Ja, nee, het is... Ja, dat wat, is en nu dan? Nou, waar ze nu mee bezig zijn is dus alternatieven zoeken. En het mooiste vond ik in het stuk... Wat trouwens ook een aanrader is ze gaan in het stuk heel erg op in wat de samenstelling is van PFAS. En waarom het de bepaalde werking heeft en hoe dat dan zit. Dat kan ik niet goed uitleggen. En ik zou dus vooral dat stuk gaan lezen. Maar dat is onder andere belangrijk in het verhaal van brandblusschuim. Want wat ze dus willen doen is onderzoeken hoe ze dat zonder PFAS zouden kunnen maken. En dan komen ze nu uit bij siliconenschuim. Nou, dat is siliconen gaan bij mij ook meteen alarmbellen af, toch? Maar nu blijkt wel dat op dit moment wel een goed alternatief is. Maar er zijn voor veel producten waar PFAS dus bij essentieel is, is er nog niet een goed alternatief. Of zijn ze bijvoorbeeld bang dat ze dan een ander molecuul ontwikkelen wat ook niet afbreekbaar is of wat ook schadelijk kan zijn? Daar moet je natuurlijk ook mee uitkijken. Ja, ja. Oké, nou ja, Anna, ik zie jou ook kijken. Ik weet ook niet wat we moeten doen. Het klinkt een beetje alsof het voor ons te laat is. Dat we misschien voor toekomstige generaties de wereld weer PFAS vrij kunnen maken. Maar als het al in ons bloed zit en overal en we nog niet eens een goede vervanger hebben. Dat gaat dus niet lukken. Want het is niet afbreekbaar. Maar ik vraag me dan wel af hoeveel zin het dus heeft om dan zo'n pan te kopen waar het niet in zit. Is dat een druppel op een gloeiende plaat voor jezelf? Voor je eigen gezondheidsrisico's? Of Heeft het nog zin om zoveel mogelijk PFAS-vrije producten aan te schaffen? Nou, ik denk dat het sowieso goed is om dat, nou ja, daar wel over na te denken. Net zoals, ja, waarom zouden wij... Nou ja, het is misschien een flauwe vergelijking, maar waarom zou jij bijvoorbeeld zeggen, ik eet geen vlees, maar je ziet in Amerika dat mensen hele grote stukken vlees eten bij wedstrijden om zoveel mogelijk hamburgers in je mond te douwen of zo. Nou ja, wat heeft het dan voor zin dat jij zegt dat je geen vlees eet? Ja, oké, maar voor jezelf, als er ook vlees in mijn regenjas en mijn tandpasta zit, dan zou ik kunnen besluiten. Dat klinkt ook een beetje vies. Ik wou net zeggen, sorry, ik moet ineens een beetje... Nee, ik snap wat je bedoelt. Maar het gaat, dat zijn waarschijnlijk kleine hoeveelheden waar je dan aan wordt blootgesteld. Maar als je het hebt over dat brandblusschuim, dat is natuurlijk wel, als je als brandweer daar de hele tijd mee in aanraking komt, dat heeft gewoon wel gevolgen voor je gezondheid. Ja. Of als je dicht bij zo'n fabriek woont of in het Scheldewater vist en daar elke dag vis uit eet, bij wijze van spreken, dan kan het wel gevolgen hebben. Ja. Ja. Nou, ja, sorry, ik ben helemaal afgeleid dat jij nu dat er vlees in mijn tandpasta zou zitten. Dat is toch, ik weet niet hoe we daarbij kwamen, maar. De echte carnivoren. Dat beeld raak ik niet helemaal meer kwijt, vrees ik vanochtend. In NRC inderdaad, dus echt een. Wat jij ook zegt, het wordt ook uitgelegd hoe het precies werkt. Ja, het is echt een heel goed stuk. Goed gelukt. We gaan door naar een heel ander verhaal uit de Volkskrant, Anna. Ja, dat klopt. Ja, dat is een verhaal over de NIPT-test. Dat is dus een test die zwangere vrouwen kunnen doen om onder meer te kijken of een kind het Down-syndroom heeft. En dat kan sinds 4 jaar. Dus dat is 4 jaar geleden beschikbaar geworden in Nederland. Je hoeft het niet te doen, maar je hebt de keuze. En bij de invoering 4 jaar geleden, ik weet nog of jullie het nog goed kunnen herinneren, maar dat is met een hoop heisa ingevoerd en er was ook veel kritiek op die test. Want ja, tegenstanders die vreesden dat de prenatale selectie te ver zou gaan en dat het soort routinematig die test zou worden gedaan en dan heel veel kinderen misschien weggehaald zouden worden. Ja, want prenatale selectie, dat is dat je als voordat een kind geboren is al bepaald als ouder van willen we dit kind hebben of niet? Ja, precies. Dat je op een gegeven moment je kind echt helemaal kan gaan ontwerpen of zo, weet je wel. Dat is een beetje de volgende stap. Dat soort scenario's komen dan naar boven als je deze discussie voert. En ook dat er dan op een gegeven moment een down-vrije samenleving zou ontstaan. Dus dat er straks helemaal geen kinderen meer zouden zijn. Of mensen zouden zijn met het syndroom van Down, omdat al die kinderen standaard worden weggehaald. Nou, is dat goed? Is dat niet goed? Er was enorm veel discussie. 4 jaar geleden. Dus nu dacht de Volkskrant, en dat vond ik goed bedacht van ze, laten we eens kijken nu 4 jaar later wat er nou eigenlijk is gebeurd. Wat zijn de gevolgen geweest van die invoering? Om maar gelijk antwoord op die vraag te geven. Je ziet dus in Nederland niet echt een trendbreuk in hoeveel kinderen er worden geboren met het syndroom van Down. Dat daalt al heel lang, heel langzaam. En dat is gewoon sinds de invoering van die test zo doorgegaan. Dat vond ik interessant. Sowieso goed om daar aandacht aan te besteden. Want je ziet toch vaak dat kranten uitpakken als iets ingevoerd wordt. Of als er iets heel extreems gebeurt. Dus stel, er werden wel heel veel minder kinderen nu met het Down-syndroom geboren, dan zou dat ook waarschijnlijk overal hebben gestaan. En hier zie je geen trendbreuk. Alleen dat is ook hartstikke interessant. Dus maar eigenlijk geen, volgens de regels van de journalistiek misschien, dan geen nieuws. Ja, er weet ik niet. Er is eigenlijk niks aan de hand. Ik vind het best nieuws. Ik vind het ook nieuws. Ja. Waarom vind jij het nieuws? Nou, gewoon omdat je eigenlijk zou je denken dat met die invoering ervan en de heisa eromheen, wat je zegt, dat mensen dus, die heisa ontstaat natuurlijk omdat mensen denken dat iemand die een kind zou krijgen met Down-syndroom het weg zou laten halen. En nou ja, daar zijn natuurlijk veel mensen met een mening daarover. Ja. En dat blijkt niet zo te zijn. Nou, dat vind ik wel nieuws. Ja, het kan ook eigenlijk heel leerzaam zijn voor toekomstige beslissingen. Nou, exact. Ja. Ja. Kunnen jullie er iets bij voorstellen bij zo'n downvrije samenleving? Want dat staat dan ook meteen in dat verhaal. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ken niet heel veel mensen met Down. Dus misschien leef ik wel in een enigszins downvrije bubbel. Ja, hetzelfde geldt voor mij. Dus het is niet zo dat de wereld dan compleet anders in mijn ogen zou zijn. Ik vind het wel. Ik kan me vooral heel moeilijk voorstellen wat je in godsnaam moet doen als je zwanger bent. Als ik me probeer voor te stellen dat ik zwanger zou zijn en te horen zou krijgen dat het Down-syndroom heeft. Ja. Ik zou echt niet weten hoe je zo'n beslissing ooit kan maken. Nee. En dat lees je ook in dat stuk. Dat vond ik wel ook goed om te lezen. Dat veel artsen dat ook zeiden en zo. Dat vrouwen, dat het eigenlijk altijd een heel weloverwogen besluit is. Ja. Dat vrouwen maken, of ze het nou houden of weg laten halen. Dat het, ze er uit alle macht proberen achter te komen. Of ze kunnen inschatten of ze goed voor het kind kunnen zorgen. Ja. Of het kind gelukkig gaat zijn. Of weet je wel, allemaal eigenlijk uit liefde proberen zo'n besluit te maken. Wat ook de uitkomst gaat zijn. Het lijkt me ook wel echt een traumatische ervaring. Lijkt me heel traumatisch. Ja, waar je ook voor... Ja. Dat is ook zo. Dus daarom, dat vond ik goed om te lezen en goed dat het werd opgeschreven. Omdat dat dus indruist tegen die kritiek ook een beetje. Dat heel gemakzuchtig je dan maar je kind laat weghalen omdat het onhandig is of zo. Wat tegenstanders van zo'n test dan heel gemakkelijk kunnen roepen van ja, dan doen ze maar. Ja, precies. Wat mij... Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die daar zo gemakkelijk over na zou denken. Nee, maar dat überhaupt is... trouwens met abortus. Nou, precies. Ja. Precies. Wat mij nog opviel is dat in 2020 was... amper de helft van de vrouwen die zwanger waren... slechts 51% heeft dan ook die test maar gedaan. Ja, dat is ook dus is ook niet zo dat elke vrouw die test laat doen. Nee, klopt. En je ziet ook wel een verschil met andere landen. In veel andere landen doet iedereen het. Maar dat komt ook omdat in Nederland ten eerste er een bedenktijd bij zit. Dus als je zwanger bent, dan krijg je al eerst informatie over die test... en dan op een later moment besluit je of je hem wilt doen of niet... Hij kost hier ook geld, €175. Dus dat kan ook een drempel zijn voor vrouwen om het te doen. Maar het lijkt er ook op dat veel vrouwen gewoon het niet willen weten. En zoiets hebben van, wat er ook gebeurt, ik ga het sowieso willen houden. Ja. Dus dat is blijkbaar ook een grote groep. Dat vond ik ook interessant. Ja, die dan niet voor zo'n keus willen komen te staan. Ja, dat snap ik wel. Want dan moet je al zo'n... Ja, dat is zo'n heftige beslissing om te moeten nemen al voor... dat je het kind hebt leert kennen. En daarnaast ook, er zijn ook goede downs, om het zo te zeggen... die zelf ook zelfstandig kunnen wonen of misschien begeleid kunnen wonen... maar wel zelf bijvoorbeeld met de bus kunnen gaan naar de bioscoop... of bij familie op bezoek of wat dan ook. Ja, het is gewoon heel moeilijk om in te schatten. Maar wat ook wel zo schijnt te zijn... is dat de zorg voor mensen met een Down-syndroom in Nederland heel goed is... Dus dat is ook weer een reden waarom vrouwen ervoor kiezen om het dan toch te houden. Omdat ze het idee hebben dat het wel te doen is misschien. Ja. Dat ze het aankunnen. En wat ik ook interessant vond is dat in het artikel werd gezegd... dat vrouwen in Nederland relatief oud zijn als ze aan kinderen beginnen. En als je eind 30 bent en zwanger bent... en misschien denkt dat het je laatste kans is... dat je dan ook sneller besluit om het te houden. Ja. Plus... dat je dan ook vaak je zaakjes misschien wel beter op orde hebt. Misschien dat je iets meer in het leven leidt waarvan je denkt... dat kan ik erbij hebben. Nu is het natuurlijk wat jij net al zei, die test in Nederland kost geld. Er is een plan om te zeggen, nee, die moeten we gratis maken. Ja. Is dat iets waarvan jullie zeggen, dat zou wel moeten? Ja, ik vind niet dat dit soort informatie afhankelijk zou moeten zijn van je inkomen. Of je iedereen. Ik vind wel dat elke vrouw dezelfde keuze zou moeten hebben... om het te doen of niet, en dat niet... financieel, dat er geen financiële prikkel aan is. Ik zou juist zeggen dat als iemand het financieel moeilijker heeft, dan is het juist, kost het ook veel meer geld om, of tenminste, dan heb je misschien het geld niet om voor een kind met Down te zorgen. Ja, het is misschien extra belangrijk juist om het te weten. Ja, precies. Ja. Precies. Ja, het is niet een soort aanbeveling. Hè? Dat is ook nog iemand die dat zegt in de in dit stuk. Van ja, als je hem gratis maakt, dan is het een soort aanbeveling om die test te gaan doen. Ja, nee, maar ik zou het altijd als optie presenteren. Ja. En dat vind ik ook, je hebt en die bedenktijd. En ik vind het een beetje hetzelfde waar we het net over hadden. Alsof vrouwen niet in staat zijn om zelf een weloverwogen beslissing te maken. En te doen wat zij het beste achten. En zij kunnen het uiteindelijk het beste weten, want het gaat om hun kind. Dus ja, ik vind dat eigenlijk een beetje beledigend om te zeggen dat het dan... dat je daarmee vrouwen manipuleert of zo. Nee, ja, oké. Okay. Nou, in de Volkskrant dus inderdaad, wat jij zei... die zijn dus in die cijfers gedoken en dat leverde gewoon nieuws op. Ja, dat is toch wel. Als zondag, ja. We gaan naar het laatste verhaal. Dat gaat over een afvalberg in de ruimte in het AD. Anna, jij nam dat mee. Ja, ik vond het echt bijzonder om te lezen. Ja, misschien heb ik onder een steen gelegen, hoor. Ik ben benieuwd hoe dat bij jullie zit. Maar we zitten natuurlijk tot over onze oren in een klimaatcrisis op aarde... En nu blijkt dus dat we ook buiten de aarde al aan het vervuilen zijn. Dus in de ruimte. Dat was inderdaad het stuk in het AD wat ik daarover las. Door alles wat we de ruimte in schieten, zeg maar. Of... Ja, klopt. Dus we hebben nu, wat is het, 6000 satellieten zijn er al in de ruimte. Waarvan dus 60% al is afgeschreven als ruimteschoot. Dus dat zijn geen werkende satellieten meer, maar die zweven nog ergens rond. Maar je hebt ook raketlanceringen die er zijn geweest, die... Waarvan onderdelen dan eraf zijn geschoten of eraf zijn gevallen, die nu nog doelloos om de aarde heen zweven. Je hebt gewoon allerlei troep. Ja, ik vind dat echt een bizar idee. Ik had echt geen idee. En dat is dat, ja goed, dat zweeft dus in een soort baan om de aarde heen. En ja goed, je zou zeggen, nou zweeft het dan toch? Dat is, nou ja, oké, okay. Er is een hoop ruimte in de ruimte, zou je zeggen. Ja, je zou denken, we hebben genoeg ruimte daarvoor. Nou ja, het schijnt dus wel een beetje echt om de aarde heen het te wordt zweven. Allemaal in een baan kunnen. Rond de aarde geschoten natuurlijk. Ja. Dus als het eenmaal in die baan zit, dan blijft het daar ook. Precies. Zo zie ik het voor me in ieder geval. Dus het wordt wel druk. En wat dan dus vooral het probleem is, want het is niet, ik had het net over klimaatcrisis. Het levert geen klimaatproblemen per se op in de ruimte of zo. Alleen, we hebben vooral onszelf er heel erg mee. Nou ja, dat is met het klimaat op zich ook zo. Maar de kans is dat het met elkaar gaat botsen. En dat is dus een gevaar. Dus dat die stukken met elkaar botsen, waardoor er weer nieuwe stukken ontstaan. Want dan, snap je, dan wordt het steeds meer kleine deeltjes. Ja, je hebt het allemaal gruis. En naast afzonderlijke botsingen zijn experts dan dus bang voor het Kessler-syndroom. Dat is vernoemd naar een theorie van een afvalspecialist bij de NASA. En te gek dat je dat bent. Maar ja, toch? Ja, dat ze überhaupt die al hebben aangenomen, dat vind ik ook al veelzeggend. Maar goed, wel goed. Hij zegt, ja, er kan dan dus een kettingbotsing ontstaan. Dus als één stuk tegen een ander stuk botst en dat dan met grote kracht uiteenspat, dan botsen daardoor weer andere dingen. En dan straks, ja, kunnen we niks meer in de ruimte. Want het is gewoon alles wat je er nog inschiet, dat gaat kapot. Ja, dat kan er niet langs. Nou, in het AD over de afvalberg in de ruimte. Interessant om te lezen. We zijn hiermee aan het einde gekomen van Dit is de Zaterdag. Anna Herter en Rosemarijn Brus, bedankt voor jullie komst deze ochtend. Zometeen hoort u op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Dielke Teerstra. En morgen kunt u op dit tijdstip luisteren naar Dit is de Zondag. Dan rest mij voor nu een hele fijne zaterdag te wensen. Ster. Welkom in de wereld van eigen baas boven baas, waarin veel mensen voor zichzelf beginnen. Al is dat best een tikje spannend. Wil jij zekerheid inbouwen in je eigen bedrijf? En het beste advies, altijd stand-by? Kijk dan op abnamro.nl/kennisvanzaken. Vanavond een gloednieuw seizoen gort over de grens in Frankrijk. Santé! Deze aflevering de zonovergoten Provence. Dit is het allermooiste stukje Frankrijk. Droom van talloos veel miljoenen. Gort over de grens. Vanavond 21:30 bij Avrotros op NPO 2. Ga jij ook voor jezelf beginnen? Sluit nu een betaalpakket af dat bij jou past. Op abnamro.nl/kennisvanzaken. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. NPO Radio 1.